Això és Ganes de Jazz, ràdio RSK 107.1 del dial. Jo sóc Pau Fuster i això és Ganes de Jazz. Avui tenim un programa especial amb una convidada d'excepció. De seguida us la presento. Una convidada d'excepció que... ara mateix us presento, que es diu Caral Camps. Hola, Caral. Bones. La Caral, com moltes i molts de vosaltres potser sabeu, és una de les millors contrabaixistes d'Espanya, podríem dir. Mira. Què? Li fa vergonya? Li fa vergonya reconèixer que és de les bones? No, no, és que les mentides, eh? Re, re. Aleshores, el que la gràcia de tot plegat és que ella fa el programa. És a dir, jo ara parlaré molt poc... Ara fa cara de pànic, eh? Llàstima que la ràdio això no ho pot ensenyar, però jo us ho explico. Fa cara de pànic, somriu amb cara de la mare que et va matricular, i és perquè ha escollit ella tots els temes que sonaran. I el primer que sonarà què és, Caral? El primer que sentirem és el Super Bass Theme, que és el principi de dos CDs, de fet, del trio de Ray Brown, Christian McBride i John Clayton, i és simplement l'obertura del programa. Molt bé, doncs hem escoltat aquesta obertura de programa amb aquests tres grandíssims contrabaixistes. Super Bass Theme, o Theme, com s'hauria de pronunciar. Aquest és el tema que, amb el que començaríem avui el programa, però, diguéssim, pensar per la Caral, amb aquesta super mega introducció. Qui és el que toca dels tres? Qui és el que toca els tres? Els tres a la vegada? Són els tres tocant a la vegada? Sí. Tenim van... el Ray Brown al centre, el John Clayton a l'esquerra i el McBride a la dreta, si els voleu separar i sentir què fa cadascun d'ells. Hòstia, i toquen molt junts, super junts. Sí, i a més és un directe. Que fan encara més ràbia. Una mica. Encara més ràbia, la colla de mancos, tu. Bueno, i què tenim? Ara sí, ja. Anem pel primer tema per se del programa d'avui. Què escoltarem, Caral? Bé, el programa d'avui, com podeu imaginar, va de contrabaixistes i de contrabaixos dintre la història del jazz. I el primer que sentirem és un tema que es diu Jack the Bear, i és una composició del Duke Ellington, la sentirem interpretada per la seva Big Band, i l'he escollit perquè és el primer tema que es va escriure amb arranjament per contrabaix quan l'Ellington i tota la seva gent va descobrir el Jimmy Blanton, que ha sigut l'inventor del contrabaix modern en el jazz. Jimmy Blanton. Blanton. Blanton. No és... Plankton. No Plankton, Blanton. I és el primer contrabaixista en intentar passar del contrabaix només rítmic i només en la base a instrument solista. Uh-huh. I és el primer arranjament que es va fer escrivint, ja veureu, comença amb una introducció on el Blanton té un cert protagonisme. De fet, la Big Band de l'Ellington era l'única que gravava amb el contrabaix davant, perquè com que a l'època no hi havia tots els mitjans que hi ha ara, perquè es pogués sentir... I que es pogués escoltar, no? Sí. Es gravava amb un sol micro, però llavors ell passava el contrabaix a primera línia. Amigo. Doncs vinga, escoltem aquest Jack the Bear, Jack l'os, no l'os, Los, un tema de l'orquestra de Duke Ellington amb Jimmy Blanton al contrabaix. Jimmy Blanton, tocant aquest Jack the Bear amb l'orquestra de Duke Ellington. I ara la Carol ens explicarà per què Jimmy Blanton va anar a petar a l'orquestra de Duke Ellington, perquè m'ho ha explicat fora d'antena i dic, home, això ho has d'explicar, que la gent ho ha de saber. Carol, quan vulguis. Bé, doncs, de fet, és ben senzilla. Jimmy Blanton estava tocant amb la seva mare en un soterrani a Chicago, en un petit bar, i la Big Band de l'Ellington estava de gira per allà, i després d'un bolo, el Ben Webster amb dos o tres músics més se'n van anar de parranda i van anar petant aquest bar, i quan el van sentir van anar directe a despertar l'Ellington, que va baixar amb sabatilles a descobrir aquest nou talent. I de fet la gràcia de l'assumpte és que el dia següent estava amb la Big Band de l'Ellington, i l'Ellington tenia fama de no fer fora mai ningú de la Big Band, i durant un temps van ser dos contrabaixistes de la Big Band, Billy Taylor i Jimmy Blanton, fins que el Billy Taylor li va dir a l'Ellington que ell, perquè aquell mocós l'estigués deixant en un racó, no es volia quedar. I de fet la llàstima de tot plegat és que Jimmy Blanton va morir molt jove, i de fet va estar amb la Big Band de l'Ellington només 3 anyets, però són, crec que, dels millors anys de la Big Band, del 39 al 41, si no m'equivoco, i perquè va agafar tuberculosi i va haver de ser hospitalitzat i va morir, vaja, molt clar, jove. Clar. Bueno, Jimmy Blanton, el primer gran contrabaixista que escoltem en el programa d'avui. I ara anem a un altre, contrabaixista i anem a un, dels meus temes preferits, de fet. Do Nothing Till You Hear From Me. És un temazo. Que aquí escoltarem aquí. Bé, aquest tema l'hem escollit perquè, seguint amb Jimmy Blanton, va ser un dels primers en gravar un, disc a duo, a contrabaix piano, com dèiem, de posar el contrabaix a primera línia com qualsevol altre instrument. I la versió que escoltarem ara és un duo entre Duke Ellington i Ray Brown que van fer en tribut a Jimmy Blanton 30 anys després de la seva mort i reprodueix bastant els duos antics de l'Ellington amb el Blanton. Ah, és a dir, tenim Do Nothing Till You Hear From Me tocat per Ray Brown i Duke Ellington sols. Hòstia, mola. Jo no conec el tema, eh? O sigui, creieu-me que avui jo estic aquí en pilota sense saber què carai sonarà. Bé, jo crec que és interessant per dues coses. Una, que sentir l'Ellington només com a pianista i no com a director de Big Band o com a pianista dintre una Big Band té les seves idees, té els seus colors, és interessant de sentir. I les línies, els contracants que fa el Brown en aquest en aquesta versió del Do Nothing Till You Hear From Me, a mi em semblen molt interessants i per això l'he triat. Doncs vinga, som-hi, anem a escoltar aquest Do Nothing Till You Hear From Me, Ray Brown i Duke Ellington. Thank you. Duke Ellington i Ray Brown tocant aquest Do Nothing Till You Hear From Me, amb un so que ara parlàvem amb la Caral que el senyor Ray Brown tocava collonudament bé. Sí, crec que és una bona definició. Que afinava molt, que afinava molt i que tenia, treia molt so, no, dèiem? Sí, té un so molt, molt rodó, molt, fa sonar tot l'instrument i això sense ser agressiu, sense ser només percussió. Això és complicat, diguem. Ah, això ens ho diu una contrabaixista de les bones, eh? O sigui que, escolta, llavors ja fa aquest somriure de dir, ai, Pau, vols fer el favor de callar? Bé, i ara què tenim, Caral? De fet, ja que estàvem aquí explicant lo molt bé que toca el Ray Brown, anem a sentir el tema amb què Ray Brown va guanyar un Grammy. I l'hem triat, entre altres coses, perquè és un 3-4 i en el jazz n'hi ha pocs, i així canviarem una mica de història. I es diu Gravy Waltz, i escoltarem una versió de l'Oscar Peters anterior, del qual el Ray Brown va formar part molts i molts anys. De fet, va començar a ser un duo per casualitat, perquè el Norman Granz va muntar un bolo en el... ara no me'n recordo on era la sala, ho sento, Nova York. Fatal, greu. Ho tinc apuntat, això, no està en el guió. I el bateria havia begut molt i no es va presentar. Uh-huh. Van haver de salvar la situació a duo i a partir d'allà es va crear una relació musical brutal i que ha durat anys i panys. Uh-huh. I doncs res, és en un dels millors moments del trio. Hi ha l'Oscar Peterson al piano, el Ray Brown al contrabaix i Led Zeppelin a la bateria. Led Zeppelin, que té un so molt curiós, sobretot amb els plats, que jo no sóc gaire... Ja, el Pau no és gaire fan de Led Zeppelin, però a mi m'agrada molt. Bé, doncs aquest The Gravy Waltz, que waltz vol dir vals, i com molt bé ha dit la Caral, és un 3-4. Això vol dir que sentirem, doncs això, 1-2-3, 1-2-3, no? Que és molt estrany això en el món del jazz. I gravy és la salsa que estira la carn. És a dir, un vals amb salsa de carn. Seria de fet, això. El Ray Brown el va escriure sense lletra, però després l'Steve Allen li va posar la lletra i la lletra parla perquè d'una senyora, d'una mama, cuinant, vés a saber què, amb aquesta salsa. Amb la gravy, claro. Carn, segurament, i allò... Sí, té un punt que, bueno, cuinar, es poten cuinar moltes coses en aquesta vida. Ah, veus? Interessant, interessant. Doncs escoltem a l'Oscar Peterson Trio amb aquest The Gravy Waltz. Thank you. The Gravy Walls, aquesta salsa per la carn. És que no tenim una paraula nosaltres per traduir gravy, no en tenim. És un suc que es fa, si no, bueno, si no me'n recordo bé perquè n'he menjat moltes vegades, es fa amb el mateix suc de la carn. O sigui, el mateix suc de la carn, agafes aquell suc que has fet al forn i allà li poses una miqueta més com de farina o així perquè es monti una miqui. Salsa, no? Exacte, i aleshores li dona una mica de consistència i ho tires una altra copa damunt de la carn o ho serveixes a part i cadascú se'n tira tant la quantitat que vol. Això seria el gravy. I l'altre és Walls, que seria un 3-4. Veus? Una manera molt estranya d'explicar el tema. Va, què tenim després, Caral, que si va, no m'enrotllo jo. Després, ara anem a sentir un tema una mica més modern, és un tema de Thelonious Monk, anem a sentir el Misterioso, però com podeu anar veient, la cosa va de contrabaixos, llavors sentirem un arranjament de John Clayton i amb el trio que hem sentit a l'obertura, amb Ray Brown, John Clayton i Christian McBride. I res, és simplement perquè aquí veiem tot el que es pot fer amb l'arc dintre del jazz, que és tot un món. Per tant, tenim a John Clayton, el senyor McBride i el senyor Brown tocant junts. En directe. En directe, en un tema que només és, són tres contrabaixos, val? És a dir, els que no els hi ha de contrabaix ja podeu anar a fer el riu, a dutxar-vos o el que sigui. Però potser estarem escoltant els tres millors contrabaixistes de tots els temps tocant junts. A més, un tema fantàstic de Thelonious Monk. O sigui, jo crec que no podeu. Si teniu ganes de pixar, us espereu. Escoltem, doncs, aquest Misterioso amb aquests tres grandíssims contrabaixistes. Thank you. Misterioso, aquest és el tema que hem escoltat amb aquests tres grans contrabaixistes, del qual un, tu ets amiga personal d'ell, no? Us coneixeu, home? Sí. Amb el Christian McBride. Ah, veus? Sí, sí, tenim... Un cop que va venir el Jambri a Barcelona... El... Si no fa o no fa, Bueno, un parell d'anys després d'aquesta gravació, crec. Veus? Goita, goita. Tenim aquí una connexió directa amb un dels millors contrabaixistes del planeta. Si no, el millor viu dels que hi ha, no? Potser ara mateix ja. I què escoltarem ara, Caral? Bé, anem a sentir un tema de l'Heroi Vinegar, que és un altre contrabaixista. Forma part del... El tema es diu Walk On i forma part del disc L'Heroi Walks. I és un disc on hi ha 7 temes, dels quals 6 porten la paraula walk en el títol, perquè bàsicament és el que fem els contrabaixistes. Caminar. Walking. Per això has d'explicar-ho, Caral. La gent, els nostres oients, alguns no saben, què vol dir això de walk. Bé, és el que fa el contrabaix quan acompanya un tema de jazz i és, bàsicament és dir l'harmonia dintre el ritme pertinent de cada tema i és bàsicament del que està fet el nostre ofici, si es pot dir així. És a dir, que quan vosaltres sentiu el contrabaixista que fa bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum, això és un walking, és caminar. Ho dic perquè, clar, tu dius així, seguint l'harmonia i no sé què, no sé quantos. I aquí alguns es quedava amb cara de pa de pagès, saps què vull dir? Molt bé, un cop sabem que és un walk o un walking. Aquest tema es diu Walk On. Walk On. I el sentirem per l'Heroi Vinegar Sextet. Hi ha el Victor Feldman al vibràfon, Gerald Wilson a la trompeta, Teddy Edwards al saxo tenor, Carl Perkins al piano i Tommy Basley a la bateria. Tommy? Basley. Basley, ah, no, és que em dic, bueno, ja està. Doncs ara mira, amb cara d'odi, com si... Com no, si... No, Ai... Posa el tema, corre, Pau. Walk On, de l'Heroi... Vinegar. Vinegar? Sí. Vinagre? Vinagre. Es diu l'Heroi Vinagre, el senyor. I toca el contrabaix de puta mare. L'Heroi Vinegar, Walk On. Ja callo. Gràcies. Thank you. aquest tema de Leroy Vinegar, un tema molt xulo que ara parlava amb la Caral, que això ho hauríem de tocar. Bé, anem pel següent tema, que es diu... In a cello mood. In a cello mood. En modo cello. Sí. I el sentirem tocat per l'Oscar Petty for el cello, el Harry Babesin el cello, Arnold Ross el piano, Joe Comfort el contrabaix, Alvin Stoller la bateria. I la cosa és que l'he triat, entre altres coses, perquè en la història del jazz hi ha molts contrabaixistes que per un motiu o altre han tocat el cello en alguna situació. En el cas del Pettiford, que és un dels altres, així com el Ray Brown, és un dels altres seguidors de l'escola del Jimmy Blanton. El primer cop que va tocar el cello en un bolo, en un concert, va ser de fet per fer una broma a Woody Herman. Tocava el moment del seu solo, se'n va anar de l'escenari, a darrere el backstage, va agafar un cello i va sortir amb el cello a tocar el solo que hagués de fer. Hòstia, i no el van fotre al carrer? No, ara veureu per què, perquè és algú que pot fer el que vulgui amb un cello, amb un contrabaix o amb el que li posis a davant, crec. Però hi ha aquesta anècdota. Un cop al Festival de Terrassa vaig veure el Percy Heath, que és un altre contrabaixista, i m'explicava que un cop es va trencar la clavícula i clar, com que amb la clavícula trencada no podia tocar dret ni moure tot el braç, el cello li permetia tocar assegut i no haver de moure tota l'espatlla, per tant, continuar tocant. Llavors hi ha mil motius pels quals molts dels contrabaixistes han fet alguna cosa amb el cello. Moltes vegades afinat com un contrabaix i no com un cello, perquè som una colla de cagats, també s'ha de dir. S'afina diferent, un contrabaix i un cello. Un contrabaix i un cello s'afina diferent, però això vol dir que tots els dits i totes les notes que saps on són no estan on vols que estiguin i, per tant, has de prendre una altra digitació o decidir que afinem el cello com el contrabaix i així ho tens tot a mà, clar, perquè és el que coneixes. I crec que és un tema xulo i és un tema on es pot veure la molta musicalitat que tenia l'Oscar Pettiford, que crec que és bastant... lluable. Home, Oscar Pettiford és un dels grans, també, eh? Sí. És un dels grans. Doncs escoltem a Oscar Pettiford, el cello. I qui més aquí hi ha? Un altre cellista? Hi ha un altre cellista, que és el Harry Babesin. Aquest no el conec de res, jo. Bueno, espera't. Ah, ara el coneixerem. In a cello mood. Thank you. In a Cello Mood, aquest tema amb Oscar Pettiford i com es diu l'altre? Harry Babazin. Harry Babazin, no l'he sentit mai, ho he de reconèixer, no tinc punyeta idea. Val la pena posar-se a YouTube, hi ha un disc Full of Things impressionant. Del Harry Babazin aquest. El cello. Mira, veus? Impressionant. Ja ho sabeu, una versió de... Disc Full of Things. Disc Full of Things amb Harry Babazin. Bé, i ara què tenim? Què tenim? I ara tenim un altre tema de l'Oscar Pettiford, però com a autor, però sentirem una versió del Ray Brown amb la seva Big Band, gravat el gener del 62. I el tema es diu Tricotism. És un dels estàndards per a tots els contrabaixistes, tot i que està escrit en re bemoll i és una de les tonalitats més, diguem-ne, difícils en el contrabaix. Per què? Per què? Expliqueu per això. Perquè és difícil. Sí. Perquè no et queden gaires cordes a l'aire, llavors l'afinació és difícil de trobar. Però clar, està escrita pel Pettiford, que ja acabeu de sentir, que pot fer el que vulgui amb un contrabaix, un cello o amb el que li posem a davant. Llavors... Quan diu això de les cordes a l'aire, els que no entenguin què vol dir cordes a l'aire? Vol dir que no posen el dit. Quan tenia el contrabaixista, allà el tenim el contrabaixista, amb aquella mà que té al costat del cap, no? Doncs, amb l'esquerra, eh? L'esquerra, sí, però que la té al costat del cap, no? Sí, sí, sí, sí. Doncs aquella mà hi ha algun moment en què no apreta el collons de corda, no? I diguéssim, això resulta que els ajuda, que no, per afinar, no? O què? Sí, perquè el problema del contrabaix, en comparació a la guitarra, per dir alguna cosa, és que no hi ha cap marca on hi ha les notes, llavors depèn de la posició de la mà esquerra, bàsicament. Clar. Llavors, si de sobte tens una corda que no necessita dits de la mà esquerra, tens una referència, si el contrabaix està afinat, d'on està realment. Tens una nota més o menys fidedigna. Llavors, clar, si no tens això, bueno, l'afinació està en el cap i no sempre hi és. Veus? Veus? I aquest tema sí, Tricotism, que no sé què collons vol dir, tricotar jo o què? Jo tampoc, no tricotism. Us ho sé dir, ho sento. Jo diria que vol dir tricotant. Va, quedem-nos amb tricotant, que trobo que està molt bé. A tricotim, a tricotant. Molt bé, un programa molt seriós, el d'avui. És un tema de Pettiford, composat per Pettiford. Però interpretat per Ray Brown. Sí. Dos mancos, vaja, tant el compositor com l'altre, saps? Mare exactament Déu. Això. Sí. No, en el programa aquí, tu perquè ja saps, tu saps perquè l'escoltes sempre el programa, sí. Quan parlem de mancos vol dir que no en són gens de mancos. No, no, sí, ho he entès, som... Ah, d'acord, d'acord. No, ho sé perquè ets gran fan del programa, sí. Em consta. Escoltem aquest Tricotism, composat per Oscar Pettiford i tocat pel grandíssim Ray Brown. Thank you. Déu-n'hi-do, això. Temazo, eh? Temazo. Ara li deia jo al Caral, dic, però això és un solo o és el tema? Diu, no, no és un solo. Dic, collons, que sigui un solo el que fa el tio al contrabaix. Dic, collons, la mare que el va parir. Ray Brown, un, si no el més gran, dels més grans que hi hagi hagut mai. Va, Caral, què tenim després? Perquè ja hem de... ens estem passant d'hora, però com que som una ràdio lliure, també tenim un horari lliure. Així que farem una miqueta més. No volem avorrir ningú. I el següent tema que sentirem és el What's New, que és un tema, és un dels primers temes escrits per un contrabaixista convertit en estàndard de jazz així fàcilment, té lletra, no sentirem una versió cantada, però és un dels primers en ser considerat com qualsevol altre estàndard. I és un tema escrit per Bob Haggard, que era un contrabaixista dels anys 30, i el sentirem a càrrec del Paul Chambers Quintet, i el Donald Byrd a la trompeta, el Clifford Jordan al saxo tenor, Tommy Flanagan al piano i Alvin Jones a la bateria. Que segur que aquests flats sí que t'agraden. Alvin Jones és un dels meus preferits, sí senyora. Escoltem aquest What's New amb el quintet de ni més ni menys que Paul Chambers, un altre manco. Thank you. What's New? Aquí és aquest el tema que hem escoltat ara. What's New? Què hi ha de nou? Això, aquesta sigui la traducció, si no m'equivoco, Caral. No t'equivoques. I bé, i ara anem a escoltar l'últim tema del programa d'avui. Què serà? Tornarem a l'Ellington, com hem començat. Visca. I escoltarem Solitude, però amb una versió una mica curiosa, perquè em sap greu ser una mica insistent, però torna a ser un duet de contrabaixos. Hi ha Christian McBride, Ron Carter, que encara no l'havíem tret, però no estan sols. Hi ha el Cyrus Chestnut al piano, el Don Byron al clarinet i Victor Lewis a la bateria. Mm. I és el final de la banda sonora d'una pel·lícula de Robert Altman que es diu Kansas City. Mm. I crec que és la millor escena de tota la pel·lícula. I per això l'he triat per acabar. Doncs escolteu, a mi jo no he vist la pel·lícula i m'han parlat d'aquesta escena, o sigui, deu ser cert. Deu ser cert, he de veure aquesta pel·lícula. M'han dit que la pel·lícula tampoc és que sigui l'hòstia. No. No, però que al final mola. Però l'última escena val més que mil paraules, crec. Clar. Doncs escoltem aquest Solitude. Em diu que... Que és un tema de Duke Ellington. No hi és el Duke Ellington. No hi és perquè ja no hi era, pobrico. Ja no hi era. La pel·lícula és del 96. Sí, sí, que... ja no el teníem entre nosaltres, el Duke. Però vaja, tema de Duke Ellington amb Christian McBride i Ron Carter. Amb aquests dos grandíssims contrabaixistes. Solitude. Thank you. Solitude, aquest tema de Duke Ellington amb aquests dos grans contrabaixistes. I ara comentava amb la Caral que, bueno, m'ha comentat la Caral que ells dos es portaven fatal. Sí, bueno, això m'han explicat a mi, jo no hi era a la gravació d'aquesta pel·lícula, però se sap que, bueno, que els egos a vegades no ajuden i es van passar tota la pel·lícula quasi sense parlar-se, però bueno, el resum és que igual no calia dir-se res. No. Home, però jo diria que aquí al final és una mica... Sí, i aquí mica... la coda és allò, jo faig una coda i jo la torno a fer i a veure, a veure qui... qui la fa millor, eh? A veure qui la té més grossa, al cap i al fi, no? Sí, mica. Això ja... No, però dic, bueno, és una comparació, però diguéssim que hi ha aquesta cosa, no? Del, com diuen això, de les batalles, no? Sí, sí. Però està bé si ajuda a treure el millor. I no, clar. I està clar que poden treure el millor perquè... Sí, són boníssims. Intenta fer aquestes coses, no? Vull dir, yeah. I que et surtin, vull dir, ja no només no és una qüestió tècnica, és una qüestió musical, vull dir, yeah. Si això els hi provoca treure més de si, doncs, clar. Que fins a aquest límit està bé. Clar. No, i serà molt bé. Segons també he dit la Caral, recordeu el millor de Kansas City, és a dir, en els últims 10 minuts de la pel·lícula ja ho teniu fet, això. Sí. No cal veure tota la pel·lícula de Robert Altman. No, jo? Em sap greu. Jo no ho faré. Anem a veure els 10 minuts pel YouTube i au, una gata estrelles. Bé, escolteu, hem de plegar, perquè portem una hora i 10 minuts de programa i en teoria fem una hora només. Sí, Caral, haurem de fer una altra... Haurem no de seguir. Em sap greu, és que hi ha molta bona música. Però... Sí, ens hem deixat un, dos, tres temes. I un quart que pensava que havia posat en la selecció i no hi era. Imagina't, ens han deixat molts temes i pel que sé la Caral encara en té més de pensats. Aleshores, jo el que havia pensat, i no l'he dit a la Caral, això és una exclusiva mundial, això. Mundial, atenció, des de Wisconsin estan escoltant molta atenció ara mateix. Ah, segur, Ràdio Ressaca. Ràdio Ressaca a Wisconsin no es para d'escoltar. I el que podríem fer és com tu poses un tema, el proper programa tu tries un tema, i jo trio un tema, i que sigui com molt a cegues. I vale. Llavors que soni qualsevol món d'això. Perquè, clar, t'ho imagina tot el dia escoltant contrabaixistes, saps? No, em sap greu, però el Pau em va demanar de fer un programa que sí, i que jo sí. Haig de dir que el contrabaix sempre està allà darrere i que moltes vegades ni el sentim. Llavors, crec que és xulo que de sobte poder-ho descobrir i ja que em convidaven a mi i no a algú altre, m'ha semblat, no només escolto contrabaixistes, però que dic, clar... que la música la fem entre tots, però està bé posar-los a davant de tant en tant. Sí. Jo fins i tot he sentit, no t'ho creuràs, eh? Però coneixem una persona, tots dos, que, ara no diré el nom, Laia, però que deia que no, en el swing no es fan solos de contrabaix. Això és fals. Exacte. Des del primer dia del swing, això és fals, però... En efecte. Doncs així que res, ha estat un plaer, Caral. Sí, per convidar-me. No, ens veiem al proper programa, espero, sí. Si tu vols. Sí, sí. I ens inventem alguna cosa diferent. I escolteu, marxem. Primer, convocam-nos pel proper programa, que també farem amb la Caral, espero, si no ens haguem de barallar aquesta nit. Esperem que no, si no fem una altra ronda i això s'arregla ràpid. Sempre. Estem a Ràdio Ressaca, o sigui, per la mort de Déu. I què anava a dir? M'he perdut? Guaita. I va el director. Total, Reca, moltes gràcies. Ara us deixaré amb el tema que ha començat amb aquest Super Bass Theme, que és el tema dels tres contrabaixistes d'inici, que era Ray Brown, Christian McBride i el senyor Clayton, aquests tres. Doncs us deixo amb aquest tema i amb els aplaudiments finals i us emplaço al proper programa. Us envio abraçades, petons varios i arromacos i res. Salut i ganes de jazz.